Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Veel historische binnenvaartschepen belanden op de sloop of gaan naar het buitenland. Rolf van der Mark is zometeen in Villa VDB en hij pleit voor een monumentale status voor deze schepen. Nu eerst, treinen rijden nog te vaak niet op tijd, erkennen NS en ProRail. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. NS en ProRail gaan verschillende doelen dit jaar niet halen. Dat zeiden de organisaties zojuist op een persconferentie in Utrecht. En daar is ook verslaggever Mark Robin Visser. Mark Robin, wat hoor jij daar? Nou, die persconferentie werd hier ook wel persgesprek genoemd. Een gesprek dus, maar je zou het eigenlijk meer een slecht nieuwsgesprek kunnen noemen. Want we hebben weinig positiefs vernomen van ProRail bij monden van John Foppe, de bestuursvoorzitter. En ook Wouter Koolmees, de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, waarschuwt de reizigers voor wat er komen gaat. Er is al ontzettend veel werk verricht, horen we. Heel veel spoor is na 40 jaar gebruik ook tot op de draad versleten. Maar er moet nog veel meer gebeuren. De werkzaamheden gaan in de herfst gewoon door. Er gaat bijvoorbeeld heel veel gewerkt worden in Duitsland aan de Betuwelijn, de goederenspoorlijn. En dat gaat enorme consequenties hebben voor de bezetting van het spoor in Nederland. Want goederentreinen moeten nu gaan rijden op plekken waar nu passagierstreinen rijden. Dat gaat de komende 20 maanden enorme gevolgen hebben, worden we voor gewaarschuwd. Wouter Koolmees vertelt, het materieel is altijd kwetsbaarder in de herfst. Dat weten we natuurlijk, hè? Natte blaadjes, vierkante wielen enzovoort. Hij neemt heel vaak het woord robuust in de mond. Robuuste plannen wil hij maken. Hij wil een robuuste dienstregeling, maar zegt tegelijkertijd, het lukt ons niet, de problemen worden voorlopig niet opgelost. Met name het traject waar de HSL, hè, de hoge snelheidslijn, op loopt, geeft ze echt kopzorgen. En dat zijn structurele problemen die ook volgend jaar niet worden opgelost. Dus kort en goed, de reizigers kunnen hun borst nat maken. Ja, die trajecten, dat gaat dus nog komen, hè, de komende tijd. Maar welke trajecten scoren nu het slechtst? Nou, ik zei het al, hè, die HSL, dus dat is het spoor eigenlijk vanaf Amsterdam, Den Haag naar Rotterdam via Schiphol. Dat is een HSL-traject waar al heel lang problemen op zijn. Het schijnt dat alle viaducten waar dat spoor op ligt, die moeten versterkt worden, die zijn verkeerd ontworpen. Daar kunnen de treinen dus niet de snelheid maken waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren. En ook een stukje tussen Utrecht en Den Bosch is berucht. Dat is ook een rode lijn op de kaart van de NS, waar de punctualiteit, zoals ze dat hier noemen, niet gehaald wordt. Dus waar veel te veel treinen uitvallen of te laat arriveren. Verslaggever Mark Robin Visser, dank je wel. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse bronnen zeker 7 doden gevallen. In de school zouden duizenden vluchtelingen hebben gezeten. Volgens Israël was de school een commandocentrum van Hamas. In Epe in Gelderland heeft brand gewoed in de regenboogkerk. De muren staan nog overeind, het dak is grotendeels verdwenen. Er zouden geen gewonden zijn. Het is niet duidelijk hoe de brand in Epe is ontstaan. De oudste mens op aarde is overleden. De Spaans-Amerikaanse Maria Brañas werd 117 jaar oud. Ze werd geboren in 1907 in San Francisco en verhuisde tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar familie naar Spanje. De oudste mens is nu een Japanse vrouw van 116 jaar oud. Op Sint Maarten zijn de verkiezingsuitslagen binnen. Voor de tweede keer in een jaar tijd mochten mensen daar stemmen voor een nieuw parlement. Contact met correspondent Dick Draaier. Hoe is er gestemd? De eigenlijk nog gefragmenteerder dan bij de vorige verkiezingen. Er zijn 15 zetels te verdelen in het parlement van Sint Maarten. En 7 partijen hebben een zetel of 1 of meer zetels behaald. Dus ja, als je dat naar Nederlandse maatstaven om zou zetten, heb je het over 75 partijen in de Tweede Kamer. Dus heel gefragmenteerd. De winnaar, of eigenlijk moet ik niet zeggen de winnaar, maar de grootste partij is de National Alliance geworden. En dat is de partij van oud-premier Sylvia Jacobs. Ja, zij mag nu dus een regering gaan vormen. Hoe snel gaat dat? Nou, dat zal bij haar niet snel gaan. Want zij is dan wel als grootste partij uit de bus gekomen, maar ze heeft een zetel verloren. En de huidige coalitie van Luc Merzelina, een coalitie die viel dus in mei na 17 dagen regeren, die heeft er een zetel bij gekregen en een partij minder nodig om te kunnen regeren. Dus mijn verwachting is wel dat Sylvia Jacobs bij de aftrap staat, maar dan snel ingehaald zal worden door de huidige coalitie om een regering te vormen die eigenlijk nu al is. En dan een stukje steviger dan voor de verkiezingsdag van gisteren. Het zijn onrustige tijden geweest op Sint Maarten, met een regering die maar 17 dagen zat, voor ze weer viel. Een moordaanslag op een politicus. Gaat de rust nu weer terugkeren, denk je, op het eiland? Ja, de politicus overigens die een moordaanslag om zijn oren kreeg, die is overigens niet gekozen. Dus die verlaat de politieke arena zonder dat hij er ooit eigenlijk gearriveerd was. De rust op het eiland, ja, wat ik net al zei, hè, de coalitie die al wel gefragmenteerd was, maar een zetel erbij heeft gekregen, kan eigenlijk nu iets geruster het land gaan besturen zonder dat er meteen averij wordt opgelopen, zoals na die 17 dagen toen een van de partijleden van de coalitieleden opstapte en de regering in de minderheid liet. Dat is nu iets steviger geworden, dus ik denk dat de rust wat dat betreft terug kan keren op Sint Maarten. Maar we moeten wel even afwachten wat er deze dagen gaat gebeuren. Correspondent Dick Draaier, dankjewel. Het weer, vooral in het oosten, is het zonnig met 23 tot 26 graden. In het westen regent het op steeds meer plaatsen en daar is het 20 tot 22 graden. Vanavond trekt de regen naar het oosten. Morgen veel zon met in het noorden een bui en een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Waarschijnlijk gaat het nog een half uur duren. Verkeer vanuit Gorkum wordt omgeleid via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Verder staat de file op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder, 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam-Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Broek en Waterland en Monnikendam. Dat komt door een ongeluk. Ster. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Hommes. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum, en je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open035.nl. Toegang gratis. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldmuggendag. Met een gedicht van Kees Thorn erbij. Dat staat in de Eeuwige Almanak. als ik weer 's avonds na een drinkgelag stront Lazarus mijn bed in ben gedoken, dan kan ik 's morgens aan het vlieggedrag precies zien welke mug me heeft gestoken. Rolf van der Mark is in de file. Hij is van de Landelijke Vereniging tot behoud van het historisch bedrijfsvaartuig. Hij wil historische binnenvaartschepen van de sloop redden door ze een monumentale status te geven. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2018. Toen cyber-expert Arjen Kamphuis spoorloos verdween in Noorwegen. En u hoort deel 2 van onze zomerserie One Handshake Away. En we beginnen natuurlijk aan de voordeur van de villa. Ik kijk even door het glazen dingetje van de intercom. Ja, daar staat zij. Marjolein de Rooij is schrijver, adviseur dierenwelzijn. Marjolein, goedemiddag. Hey, leuk dat ik weer mag zijn. Ja, en je hebt ons via de magische lijnen der telefonie een geluidsfragment opgestuurd. Kun je even vertellen waar we naar gaan luisteren zometeen? Nou, ik neem aan dat we gaan luisteren naar... We beginnen met het geluksgeluid van een kip. Een gelukkige dus dit kip. Dit is een hele gelukkige kip. Ja. Een beetje zangerig. Een beetje. Het lijkt wel of ze lacht ook gewoon, de kip. Ja. Een beetje zo'n beetje, ja, lacherig ook. Het is zangerig, het is lacherig, het is tevreden. Ja, maar dat heeft die kip jou niet zelf kunnen vertellen. Dus je gaat af op het geluid. Nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar geluid van kippen. En kippen hebben 24 verschillende tokjes die allerlei verschillende dingen betekenen. En het fijne wat het betreft het geluk van de kip is dat iedereen dat kan horen. Dus als jij een kip hoort en je denkt dat hij gelukkig is, dan laat onderzoek zien dat hij ook daadwerkelijk gelukkig is. Dus dat geluksgeluid past heel erg bij wat wij denken dat een geluksgeluid van een kip zou moeten zijn. Dan voor het contrast, want je hebt nog een fragment opgestuurd, een geluidsopname van een kippenstal. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, dit zijn 20.000 kippen die in compartimenten van 5.000 stuks per compartiment zitten. En die maken dus enorme herrie. Ja. Maar, die zijn elkaar echt aan het overschreeuwen. En de vraag is dus eigenlijk van het hele zachte, zangerige geluid wat we net lieten horen, of je dat ook nog in die grote stallen hoort. En de vraag die daarachter ligt is dan, zijn er in die grote stallen eigenlijk wel gelukkige kippen? Ja, want de aanname is dan dat dit ongelukkige kippen zullen zijn. Nou, dat wil ik niet zo 1, 2, 3 zeggen, want dat weten we dus niet. We zien dat er wel onderzoek wordt gedaan naar geluid bij kippen, maar dan gaat het vooral om het harde geluid. En dat zijn geluiden die duiden op angst of op pijn. Maar er wordt helemaal geen onderzoek gedaan naar geluk bij kippen. Dus we weten niet of in die hele brei van geluid wat we net hoorden, of daar ook geluksgeluidjes tussen zitten. Ja, want dat is natuurlijk ook het verschil. De eerste kip die we lieten horen was één kip. En dat kan je natuurlijk ook duidelijk horen. Je zou dus inderdaad met een microfoon eigenlijk bij een aantal afzonderlijke kippen moeten gaan staan in zo'n ren. Of die ook zo klinken. Ja, we zijn nu met wetenschappers aan het kijken of we dat geluid eruit kunnen filteren. Of dat we individuele kippen eventueel microfoontjes om kunnen doen, of dat we met camera's kunnen zien wat voor geluiden ze maken. Dus we zijn nu aan het onderzoeken hoe we kunnen aantonen of die kippen wel of niet gelukkig zijn. Ja. Want ja, als het gaat dan, dit heeft alles te maken natuurlijk met dierenwelzijn. Daar zijn natuurlijk behoorlijk wat stappen wel ingezet, maar er kan nog veel meer gebeuren, neem ik aan. Nou ja, er is een andere stap en die hoorde je eigenlijk ook in die hele grote stal. Kijk, kippen die kunnen tussen de 80 en de 100 soortgenoten herkennen. En in zo'n stal is het eigenlijk alsof je op Lowland staat en al je vrienden kwijt bent. Dus die kip die is in die stal van 20.000 kippen eigenlijk ongelooflijk eenzaam als hij zijn vrienden niet kan vinden. Dus er is heel veel onrust in zo'n stal. Dat hoor je ook aan het geluid, omdat ze geen groepjes kunnen vormen van kippen die ze kennen en herkennen, waar ze een band mee kunnen opbouwen. Ja, ja. Dus een andere vraag die we stellen is van wat is nou de ideale groepsgrootte? En zou je in zo'n grote stal dingen kunnen doen waardoor ze toch in kleine groepjes bij elkaar kunnen zijn. Want kijk, ik zie al de reacties natuurlijk weer binnenkomen van mensen die zeggen, ja, daar heb je weer iemand die zegt dat we geen kip mogen eten en geen eieren mogen eten. Dat zeggen we dus helemaal niet. Want mensen dat blijven doen, en dat mag ook, zeg ik er nogmaals een keer bij, dat mag iedereen allemaal zelf weten. Dat staat natuurlijk ook vast. Dus wat zou dan een goede stap in de richting zijn? Nou ja, ik denk dat we eerst moeten accepteren dat dieren geluk kunnen ervaren. En dat als we dieren voor ons laten werken, dat we er ook naar moeten streven dat ze dat in een gelukkige omgeving doen. En dat we dus moeten uitzoeken wat kippen in dit geval gelukkig maakt. En er zijn natuurlijk, precies wat je zegt, al heel veel stappen gedaan. Weet je, er zijn kippen die in de biologische sector worden gehouden en stallen zoals Kipster. Die zijn er al veel beter aan toe dan de kippen die in schaalstallen worden gehouden. Terwijl wij in ons hoofd hebben dat dat ook al heel goed is. Ja, nee, precies, want dat zullen mensen ook zeggen. Van, oh, nou, als ik in de supermarkt ben, dan koop ik scharrelkip-eieren. Maar ook dat is nog niet goed genoeg dus. Nee, scharrelkip is het laagste niveau. Dus dat zijn de slechtste eieren als het gaat om dierenwelzijn. Biologisch is het hoogste niveau, dus dat zijn de beste eieren. Okay. Je hebt boeren die lokaal hun eieren verkopen. Je hebt hele kleinschalige initiatieven. Dus er zijn verschillende manieren om aan je eieren te komen. Maar wat voor mij heel belangrijk is, dat als je in de supermarkt staat en je koopt een doosje met 6 eieren, dat je wel realiseert dat daar een kip een hele week mee bezig is geweest om die eieren voor jou te leggen. Dankjewel. Marjolein de Rooij was dat huisvriend hier bij Villa VDB. Man, Brown Eyed Girl was dat. Tot 3:30. De wereldberoemde Nederlandse molens die worden met man en macht beschermd. Die hebben vaak een monumentenstatus. Dat zou ook met historische binnenvaartschepen moeten, vindt de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Nu belanden dit soort schepen nog op de sloop of ze verdwijnen naar het buitenland. Ik ga erover praten met de voorzitter van de LVBHB en dat is Rolf van der Mark. Meneer van der Mark, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hebt u eigenlijk zelf ook zo'n historisch schip? Ja, we hebben een Groninger zeetjalk uit 1906... Hoe groot is zo'n ding? Nou, hij is 23 meter. Hij is 5 meter breed. En ja, daar wonen we ook op. Ja, en wat werd daar vroeger mee gedaan met dat schip? Nou, er werd vracht mee vervoerd. Dat soort schepen ging bijvoorbeeld naar de Oostzee toe. Met vlas of hout of gerst of wat dan ook. Het zijn eigenlijk de voorlopers van de kustvaart. En als je het over dit soort schepen hebt, wij hebben dan een Groninger zeetjalk, maar je hebt het over tjalken, klippers, maar ook over bijvoorbeeld motorschepen die in de jaren tussen 1850 en 1950 heel belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van Nederland. Hoeveel daarvan zijn er nog in Nederland dan nu? Nou, naar schatting zo'n 5000, alles bij elkaar. Hmm. Want u, ik begrijp, u hebt net een tour van 6 weken achter de rug, hè, dat u op pad bent geweest met de boot. Ja, klopt. De zogenaamde erfgoedtour, die hebben we als vereniging georganiseerd. Juist ook, nou, in ieder geval om ons jubileum. Want we staan nu 50 jaar om dat vorm te geven. Om het hele land ook te laten zien dat dit soort schepen de moeite waard zijn om te behouden. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, vindt u? Nou ja, deze schepen die hebben dus in de vorige eeuw, zo vanaf 1850, zijn die heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Nederland. Dat begon al met het brengen van turf naar het westen. En vanuit het westen kregen dan de Groningers en Drenthe kregen de stadsdrek weer terug. Oh, mooie ruil. Ja. De drek en de modder naar het noorden en de turf naar de Randstad. Ja, het westen werd warm gehouden en het afval kreeg het noorden weer terug. Later zijn er natuurlijk, is er veel meer vervoer geweest. Ook met dat soort schepen, met zeilschepen, later ook met motorschepen. En dit soort schepen zijn eigenlijk de bakermat van de moderne binnenvaart. Er is natuurlijk een enorme schaalvergroting geweest. En de binnenvaart in Nederland die is wereldberoemd. En eigenlijk is het dus gewoon onze geschiedenis. Het is gewoon een stuk belangrijke cultuurhistorie die wat ons betreft ook niet verloren moet gaan. En waarom kan dat niet behouden blijven, denkt u? Nou, laat ik met een positieve opmerking beginnen. Gelukkig zijn er nog heel veel particulieren. Ze zijn bijna allemaal in de handen van particuliere eigenaren die hun ziel en zaligheid erin leggen om dat soort schepen juist wel te behouden. En daar steunen we dus ook als Nederland wat betreft voor het behoud van dit stukje cultuurhistorie volledig op. En wij vinden dat is natuurlijk een prachtig uitgangspunt. Maar we vinden het wel een beetje riskant. We hebben bijvoorbeeld een voorbeeld in de vereniging van iemand die zijn hele leven had besteed aan het opknappen van een prachtige klipper. Daar al zijn tijd, passie, liefde, energie en geld in heeft gestoken. Op oudere leeftijd dat schip moest verkopen vanwege zijn gezondheid. Heeft ze ondertussen ook overleden. En dan wordt zo'n schip gekocht door iemand die eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in de vierkante meters om erop te wonen. Ja. Dan worden de masten eraf gehaald, het schip wordt verbouwd. En dat is eigenlijk, is dat stukje cultuurhistorie is verloren. Dat snijdt u door de ziel, zoiets. Ja, zo'n precies. Verhaal. Dat gaat je door merg en been, dat soort dingen. Want u hebt nu zelf die Groninger tjalk. Wat kost dat om dat te onderhouden dan, jaarlijks bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben ook wel een huis gehad, tot de 93. Maar een schip is zeker vergelijkbaar. Je moet in ieder geval om de 3-4 jaar moet je wel naar de werf toe om de onderkant weer te laten verzorgen. Je hebt een voortdurende strijd tegen het roesten. En dan valt het nog mee. Want als je een houten schip hebt, dan ben je nog veel harder aan de buurt. En alle materialen, et cetera, ja, alles bij elkaar ben je toch behoorlijk wat geld kwijt. Ja. En dat is eigenlijk ook de reden dat dit soort schepen, met name de grotere schepen van in de buurt van de 20 meter en nog groter, ook gebruikt worden als bewoning. En dan is het heel goed te combineren. Ja. En wat kijk, ik kan me voorstellen dat iemand die hier een beetje cynisch naar luistert, die denkt, ja, die man die heeft gewoon geen zin om dat onderhoud allemaal zelf te betalen. En die wil de hand ophouden bij het Rijk. Nee, daar gaat het ons helemaal niet om. Kijk, het onderhoud bij molens bijvoorbeeld, daar ligt een enorme subsidieregeling onder. Maar dat vragen we helemaal niet. Laten we zeggen, u wordt gebeld vanuit het kabinet en zegt van, ze zeggen van, nou, Van der Mark, vertel eens even, hoe ziet uw ideale wereld eruit vanaf volgende week? Nou, dan zou ik zeggen dat dit soort schepen ook een vorm van wettelijke bescherming zouden moeten hebben. En dat houdt dan in dat voor de eigenaar dat hij niet zomaar van alles met het schip kan doen. Dus masten eraf zagen en dat soort dingen? Ja, wat nu nog wel zo is. Als ik morgen zou zeggen, dat schip waar ik helemaal waar ik gewoon verliefd op ben, als ik zou zeggen van ik breng het toch naar de sloop, dan kan dat gewoon. Ja. En dat willen we eigenlijk zien te voorkomen, dat dat niet meer kan. Dus dit heb je ook met huizen natuurlijk, die gewoon erfgoed zijn. Daar mag je ook niet zomaar in staan hakken en zo. Ja. Ja, als je een rijksmonument hebt, en dat geldt natuurlijk voor huizen, dat geldt ook voor molens. ja, dan mag je niet zomaar allerlei dingen veranderen. En als je restaureert, moet je ook aan allerlei eisen voldoen. En anders krijg je die ondersteuning van het Rijk niet. Ja. Dus dat is één ding. En dan toch over dat geld nog even, neem ik aan. Daar zal toch ook wat moeten gebeuren dan? Nou, we zijn al blij mee als er een vorm van wettelijke bescherming komt. En okay. Dat een, aan de andere kant bijvoorbeeld lichtgelden in havens. Want havens die willen steeds, die zijn ook dol op dit soort schepen. Uit oogpunt van de stadsvervraaiing bijvoorbeeld. Maar als die dat dan ook vertalen in wat minder lichtgelden en dat soort dingen, dan zouden we al een hele eind verder zijn. Ja, precies. Ja. Want uiteindelijk, dat onderhoud is natuurlijk ook belangrijk voor de veiligheid. We hebben pas nog dat verhaal gehad, hè, van die Griek die op dat hoofd van het meisje is gevallen. Ja. Dus ja, dat lijkt me ook toch wel een zaak voor de overheid, de veiligheid van dit soort schepen. Ja, dan heeft de overheid op dit moment vooral aandacht voor de commerciële tak van dit soort schepen, de zogenaamde bruine vloot. En dat is ook logisch, want daar wordt met gasten gevaren. En daar moet ook gevaren worden op het moment dat het eigenlijk ja, een beetje riskant is, dat het hard waait of wat dan ook. En ja, daar is het punt van veiligheid natuurlijk heel belangrijk, omdat het ook derden betreft. Ja. Ja, bij ons speelt het net zo goed. Daar is er heel duidelijk over zijn. Dat vinden we zelf ook. Maar het is niet zo dat de overheid ons nu al dwingt om allerlei dingen te doen. Anderzijds nemen we zelf wel het initiatief op om de eigenaren ja, eigenlijk voor te lichten over veiligheidsaspecten aan boord. Ja. Uw verhaal is duidelijk. Dank daarvoor. Rolf van der Mark is dat voorzitter van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Dit is alvast een tip om komend weekend aan te vragen bij de dienstdoende DJ. Het nieuwe liedje van Dylan Chambers uit Los Angeles in de Verenigde Staten. Het had zo'n jaren 80 banger kunnen zijn, maar is gloedje nieuw dus. Het gaat over de grenzeloze liefde voor zijn high school sweetheart, waarmee Dylan Chambers vorig jaar is getrouwd. Hier is I Can Never Get Enough. Never get enough, never get enough. Dylan Chambers, zo heet de man. En dit is een heel nieuw liedje. En wie weet kunt u hem aanvragen komend weekend. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in het jaar 2018. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Treinen rijden nog te vaak niet op tijd, hebben ProRail en NS gezegd bij een persconferentie over de halfjaarcijfers. Een aantal trajecten springt er bovenuit. Dat zijn met name lijnen waar ook de hoge snelheidstrein rijdt. In Epe in Gelderland is een kerk zo goed als verwoest bij een brand. Het vuur begon in het dak van de gereformeerde kerk. Inmiddels staan alleen de muren nog overeind. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse bronnen zeker 7 doden gevallen. In de school zouden duizenden vluchtelingen hebben gezeten. Volgens Israël was de school een commandocentrum van Hamas. En de oudste mens ter wereld is overleden. Maria Branjas werd 117 jaar oud. Ze werd geboren in de Verenigde Staten, maar woonde het grootste deel van haar leven in Spanje. De nieuwe oudste mens is een Japanse vrouw en die is 116. Dan naar de situatie op de weg. Helene de Geest. Het is niet druk op de weg. Op de A27 wel file van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 10 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij de afrit Numansdorp. En verder is de N247 Horen Amsterdam dicht bij Broek in Waterland, want daar is een ongeluk gebeurd. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 20 augustus 2018. Villa VDB. Op die dag verdween cyberexpert Arjen Kamphuis in Noorwegen en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. In Noorwegen is de recherche ingezet om te helpen zoeken naar een vermiste Nederlander. De 47-jarige Arjen Kamphuis is al sinds 20 augustus niet meer gezien. Arjen is een van de meest prominente cybersecurity experts in Nederland, maar misschien ook wel in de wereld, denk ik. En hij zit heel erg op vooral de ethische kant ervan. We hebben gezien dat zijn telefoon is aangestraald op een gegeven moment. Hè. Die is aangegaan. 10 dagen na zijn vermissing. 10 dagen daarna op grote afstand. Hij heeft op geen enkele manier aangegeven voordat hij vertrok dat hij van plan was om weg te blijven, integendeel. En de verdwijning van de cyberspecialist wordt met de dag mysterieuzer. Hij begeeft zich een beetje in de wereld van de Wikileaks-achtige klokkenluiders. Dus daar ging al heel snel de geruchten naar. Misschien zit de CIA er wel achter of MI6. Juist omdat hij natuurlijk altijd bezig is om bijvoorbeeld clubs als Wikileaks uit het zicht van die inlichtingendiensten te houden. Ja, daar maak je natuurlijk geen vrienden mee. En over de verdwijning van Arjen Kamphuis ga ik praten met forensisch patholoog Frank van der Goot. Hartelijk welkom, meneer van der Goot. Goeiedag. U bent door vrienden en familie gevraagd om onderzoek te doen in Noorwegen. Dat verklaart uw betrokkenheid bij deze zaak. Eerst even over Arjen Kamphuis. Hè. Praat u eigenlijk in de verleden tijd over hem of in de tegenwoordige tijd? Ik heb ondertussen wel de mening om in de verleden tijd over hem te praten. Ja. Ik verwacht niet dat hier sprake is geweest van een vrijwillige vermissing, wat nog een werkzaam scenario geweest zou kunnen zijn. Ja. Ik vrees dat Arjen gewoon dood is. Ja. Over die scenario's gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid hebben. Eerst over wie, want dan ga ik ook in de verleden tijd. Wie was hij? Ja, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Ik ben pas na zijn vermissing in beeld gekomen. Maar het is natuurlijk wel een van de kopstukken van de cybersecurity. En hij zit inderdaad niet al te ver van die hoek van Wikileaks af. Had een internationaal bedrijf, geloof ik, waarbij hij ook landen kon adviseren hoe ze hun complete informatievoorziening op orde konden krijgen. Gaf heel veel lezingen. Dat betreft, voor zover ik weet, een buitengewoon kundig en amabel mens. Mm. Want u hebt zijn vrienden en familie gesproken. Was het iemand die op de voorgrond trad? Wat was hij qua karakter, zeg maar? Nou, dat is natuurlijk een beetje een inschatting. Maar als ik heb natuurlijk zijn colleges gezien. Hij vond het wel erg leuk om op het middelpunt te staan. Oké, dat wel. Ja. Geen bescheiden ICT-expert. Nou, we zouden zeggen, als je een bepaalde kunde hebt, dan is bescheidenheid misschien secundair. Ja. Dan komen we bij die reis naar Noorwegen. Waarom ging hij daar naartoe? Is dat bekend? Nou ja, hij zou een hike gaan maken. In eerste instantie naar Spitsbergen. En dat was trouwens het allereerste wat mij de wenkbrauwen een beetje deed fronzen. Want ik zit zelf met grote regelmaat in de bergen. Ik vind het leuk. Ik moet een beetje gaan oppassen. Ik kom op leeftijd. Maar Spitsbergen en dan alleen? Dat is geen goed idee. Nee. Dat is geen goed idee. Dat heeft daar te maken met hoe de omstandigheden zijn. Ja, je ligt gewoon in een afgelegen gebied en je hebt maar één stuk steen nodig en je gaat door je enkel heen en je ligt vervolgens tegen de wereld en je verrekt. Ja. Maar hij heeft Spitsbergen nooit bereikt. Hij is niet naar Spitsbergen gegaan, maar hij is naar Bode gegaan. Waarschijnlijk spreek ik het verkeerd uit. Dus dan van die streepjes door de O. Ja. En bekend vanwege de voetbalploeg ook, die nog wel eens tegen Nederlandse tegenstanders speelt. Dat klopt. Bode Klint. Wat mij dan een klein beetje verbaasde, is dat hij zijn apparatuur bij zich had. Ik kan u één ding garanderen. Als ik de berg in ga, het laatste wat meegaat, is mijn laptop. Ja. Dat is allemaal mee dus. Nou is er natuurlijk een gedachte dat hij niet zozeer ging vanwege die hike. Maar daar vlakbij zit inderdaad een informatiecentrum. Aha. En toen kwam het verhaal al, want dat is een van de redenen waarom ik zulke dingen oppak. Kijk, de kans dat ik hem ga vinden in een fjord in Noorwegen. Nou kan ik garanderen, die Noorse politie, die kent die plons water van voor naar achteren. Mm-hmm. Die zitten echt niet te wachten op een patholoog uit Nederland van middelbare leeftijd die nog nooit van zijn levensdag een fjord gezien heeft. Dus ja, maar heeft u wel die onderzoeken van die politie ook kunnen bekijken? Ja. Ik bedoel, zij hebben dus al heel veel dingen daar gedaan om hem te vinden. Er is extreem veel gedaan. Ja. Extreem veel en zij kennen de omstandigheden daar natuurlijk. Dus, het punt was een beetje, hij zou dan had een opvouwkano bij zich of een kajak. En daarmee zou hij dus in de buurt van dat afluistercentrum zijn gevaren. Maar het eerste wat opviel, is dat afluistercentrum, dat zijn van die hele grote witte bollen, die zitten gewoon aan de kant van de weg. Daar heb je geen kano voor nodig, daar kun je gewoon heen lopen. Ja. Dus dat is ook niet logisch eigenlijk. Geen idee waarom die een kano bij zich had. Nee. Was dat een goede kano voor de omstandigheden daar? Nee. Kijk, ik wil niks te nadelen van opvouwbare kano's. Maar die dingen zijn niet verzwaard. En het is leuk. Maar punt 1, en dat heeft mij ten tweede verbaasd. Het was ook de allereerste keer dat hij in zo'n ding ging varen. Aha. Ja. En ik wil niet vervelend zijn, maar ik heb nog nooit van mijn levensdagen in een kano gevaren. Maar als ik op een gegeven moment op een fjord ga varen, dan zorg ik er wel voor dat ik in ieder geval een instructeur bij hem heb. Ja. Want ik lig binnen de kortste hier op mijn kop. Ja. Hier zijn allemaal ingrediënten, hè? Want er was ook nog vraag over van, is hij nou op vakantie gegaan of zou dat toch met het werk te maken te hebben? Nou ja, hij had al zijn spullen bij zich. Dat centrum wat hij misschien dan toch ging afluisteren, weet ik veel, wat hij daar ging doen. Ja. En tegelijkertijd dus toch ook allerlei ondoordachte, wat eigenlijk volgens mij niet bij het karakter van zo'n man past. Ja, misschien niet. Meneer Arjen zou vaker hikes hebben gemaakt. Maar ik krijg niet de indruk dat zijn doel daadwerkelijk was om daar een tocht in de natuur te gaan maken. Hij had weet ik wat voor spullen bij zich. Plus een kano die daar totaal niet gebruikt kan worden. Ik denk dat meneer Kamphuis daarheen gegaan is om te kijken of hij contact kan leggen met een of ander centrum of wat dan ook. Ja. Hij heeft in ieder geval een aantal dagen, had proviant bij zich, wat ik begrepen heb. Hij had spullen bij zich, wat ik begrepen heb. Maar volgens mij is die totaal niet uit geweest. Want er waren allemaal verhalen, hè, op een gegeven moment is er alarm geslagen door zijn vrienden, zijn familie, omdat ze niks meer van hem horen. Hij is uitgecheckt uit een hotel. En dan zijn er momenten dat iemand hem heeft gezien, toch? Ja. Er is nog geld opgenomen met een pasje van hem. Nou, klopt. Hij is daags na zijn uitchecken is die, wat men zegt, door twee vissers en een hotel-eigenaar gezien in Rognan, of hoe je dat ook uitspreekt. Dat is het meest zuidelijke puntje van die fjord. En daar hebben ze hem gezien met zijn rugzak. En daar hebben ze gezien dat hij zijn kano uitvouwde. En daarna is hij verdwenen. En korte tijd later is een deel van zijn apparatuur is aangespoeld op een kleine camping. Zo'n soort haaksneusje wat er in die fjord uitsteekt. En een kilometer of wat meer noordelijk, er zijn de resten van zijn kano aangespoeld. Mm. En toen was eerst al de grote vraag, dat kan niet, dat moet er zijn neergegooid. Dat was een beetje de gedachte. Nou, als je die kano daar wil neergooien, het is bij uitstek de enige plek langs die hele fjord waar toevallig 3, 4, 5 huizen staan. Dat is wel het grootste risico aller tijden. Ja. Toen hebben we 9 GPS-drijvers gekocht. Gewoon 9 van die GPS-dingen die je normaalwijs onder een vrachtwagen stopt. Om te kijken als je bus gejat is, waar de ding heen rijdt. En die hebben we gewoon op drijvers vastgemaakt. En samen met samenwerking met een stel vissers hebben die dingen op de fjord uitgezet. Nou, de eerste twee gingen lijnrecht naar de plek waar ze spullen aangespoeld zijn. Er is er eentje uitgekomen op 100 meter afstand waar zijn kano uitgespoeld is. En de rest van die troep is de fjord uit. Ja. Dus ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er iets heel erg misgegaan is op die fjord. Ja, ja. Maar dan kom je dus eigenlijk bij uw eerste conclusie van hij is overleden. Hij is daar gewoon verongelukt in het water. Nou, er zijn drie mogelijkheden. Mogelijkheid 1 is vrijwillige vermissing. Daar moet je altijd rekening mee houden. Mogelijkheid 2, een ongeval. Mogelijkheid 3, een misdrijf. Een misdrijf, dat zou wel zo goed in scène gezet zijn. Daar geloof ik niks van. Met het neergooien van de spullen en een totale verdwijning. Daar geloof ik niks van. Vrijwillige vermissing. Ook niet zeg maar een organisatie als de CIA of weet ik veel wie dat allemaal doet daar. Die niet zo op die Assange en allemaal dit soort typen. Als er mensen als de NSA of de CSA bij betrokken zijn, dan ga je gewoon dood te gevolgen van een verkeersongeval. Dan verdwijn je niet. Die gaan niet zo'n ingewikkeld scenario ontvangen. Precies, dan gaat er iets heel erg mis en is het gewoon een ongeval. Oké. Okay. Dus dat ongeval, dat is het meest. En dat andere, u zegt, daar moet je altijd rekening mee houden. Dat iemand vrijwillig zegt van ik wil gewoon niet meer. Iedereen heeft het volste recht op vrijwillige vermissing. Maar dan is die ook de afgelopen jaren wel zo stil geweest voor iemand die zo in het middelpunt van de belangstelling stond. Dat is wat mij betreft niet het karakter van de man. En bovendien, je moet ergens van leven. Ja. Dus het boek is wel gesloten eigenlijk. Ik vrees dat Arjen met zijn spullen en zijn kano nog een stukje is gaan varen. En dat daar iets heel erg is misgegaan. Ja, ja. Dank voor de uitleg over dit verhaal. Want het blijft toch een verhaal wat blijft, in die zin blijft leven. Dat je wil weten van hoe zit het nou eigenlijk. En de kans dat gebeurt is niet heel. Dat we ooit nog eens een keer iets. Ik heb daar met de lokale politie gesproken. Ik heb daar met vissers gesproken. De fjord staat erom bekend dat ieder jaar verdwijnt daar wel iemand. Ja. Dat heeft te maken met onderstromingen. Het heeft te maken met zoet- en zoutwatergehaltes. Dat heeft te maken met dat er een enorm getijdenverschil is. Je hebt gewoon een wezenlijk deel van de lichamen die daar onder water verdwijnt en gewoon simpelweg niet meer bovenkomt. Ja, ja. Dank nogmaals. Forensisch patholoog Frank van der Goot was dat. Ging dus over de verdwijning van ICT'er Arjan Kamphuis vandaag 6 jaar geleden in Noorwegen. Dit is muziek uit augustus 2018 van Tom Walker. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. I'm I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on. Leave a light on. Tom Walker was dat. Tot 3:30. Villa. En deel 2 van onze zomerserie. U kent vast wel het one handshake away principe. Dus dat je één handdruk verwijderd bent van de groten der aarde. En ik praat deze week met mensen die eigenlijk in de schaduw van die groten hebben gewerkt. Zoals bijvoorbeeld Simon Keizer. Oud-communicatieadviseur bij Ajax. Hij werkt nu voor de sportkoepel NOC-NSF. Betrokken bijvoorbeeld nu dit weekend bij de Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. En net terug ook uit Marseille, begrijp ik. Ja, Marseille was prachtig natuurlijk. Daar was ik voor Team NL. En dan om de zeilers, de windsurfers en de kitefoilers te begeleiden. Want dat werd daar in Marseille afgewerkt, in de baai daar. Ja. In Parijs is er weinig ruimte, zeg, om dat om te zeilen, ja, zeker. Om dat evenement af te werken. Wie heb je allemaal daar bijvoorbeeld ontmoet? Nou, vooral ons eigen team natuurlijk. Want het is, je bent best wel in een soort afgesloten wereld. De Olympische Spelen is natuurlijk best wel geaccrediteerd. Niet iedereen loopt daar rond. Maar onze sporters, waar ik vrij intensief mee samenwerk om hun te helpen. Met de prestatie, met presenteren naast hun eigen prestaties. Maar Simon, ik ben nog niet onder de indruk. Want ik heb Lopke Berghout ook wel eens een hand gegeven. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar goed, wie we daar ontmoet hebben. Maar dat zijn, eigenlijk de hoogwaardigheidsbekleders. Natuurlijk komt Pieter van de Hogeband, wilde komen kijken, maar dat lukte hem niet. Want we zitten ook ver weg. Maar onze sporters zijn er allemaal wel geweest. Ja, en natuurlijk heb je de staatssecretaris en dat soort mensen aan de lijn om te feliciteren. Ja. Maar Marseille blijft ver weg. Ja, ja. Dat is wat het is ook je voordeel, want het is jouw sport eigenlijk, het zeilen. Zeker. Dat heb je altijd gedaan. Dus in die zin was het wel een voordeel om daar te zijn. Maar het nadeel was dat alle hoge pieten echt, die waren vooral in Parijs. Ja. Maar dat gebeurt vaker met de Spelen. Dit was mijn 6e Olympische Spelen. Maar je bent inderdaad vaak met deze sport iets verder weg van het epicentrum van de Olympische Spelen. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En ik noemde net ook even Ajax. Daar kan je natuurlijk wel verhalen over vertellen. Ja, ook over deze Olympische sporten, maar zeker over Ajax kan je prachtige verhalen vertellen. Noem eens wat namen. Nou ja, dat ik daar werkte was in 2004, 5, 6. In die periode. Dat was natuurlijk een fascinerende tijd. Dat wisten we toen nog niet. Maar als je werkt met mensen als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, allemaal in een elftal met Zlatan, Koeman als coach. En toen dacht iedereen nog, Koeman had het zelfs over de P-generatie, de patatgeneratie. Weet je wel, van der Vaart en Sneijder konden niet samen op het middenveld. Maar later zijn het allemaal hele grote geworden. Ja, dat is natuurlijk nog wel leuk om af en toe eens over terug te mijmeren. Ja. Maar je noemt in dit rijtje ook even Zlatan, Ibrahimovic. Ja. Dat is natuurlijk dat is uiteindelijk een wereldster geworden. Ja, Nico. Ja, zeker. Had je toen ook al, moest je hem toen ook al in het gareel houden om niet te veel gekkigheid uit te halen? Het is een hele aardige man. En dat moet ik dan zo nog even op terugkomen. Maar destijds natuurlijk een jonge kerel die uit Scandinavië komt en dan ineens bij zo'n club als Ajax terechtkomt. En, maar die toen ook als een frat zat, weet je. En dan zeg je, hey Zlatan, I have the people from BBC for you. Here, Simon, fuck off. Maar ik weet niet of dat mag zeggen, maar F off, hè, weet je. Ja, knip het eruit. En dat flapte eruit, sorry. En dan deed hij even zo, kijk hoe je reageert. Hij zegt, oké, come on Simon, where are those guys? I talk to them. We talk to them, zegt hij dan. Maar hij ging ook in de meervoud praten, want ik ben we. Je werd mede verantwoordelijk gemaakt. Ja, nou ja, goed. Dus hij is, en later, dat is dan wel weer mooi om te memoreren, speelden we uit in Italië natuurlijk. En daar speelde hij ook. En dan komt hij toch in de catacomben, kom je hem tegen. En dan weet hij je naam nog. En denk je, zal die man mij nog kennen? En dan is hij heel hartelijk. Superleuk. Ja. En was Van Gaal ook al daar toen? Of kwam die? Ja, die was technisch directeur. Ja. Klopt. En Koeman was coach. Ja. En, dat zijn ook twee grote namen natuurlijk. Ja, zeker. Dat was ook best wel. En dat waren ook echt twee goede vrienden volgens mij. En dat ging dat jaar wel wat minder goed. Want Van Gaal had een beleidsplan neergelegd. We hebben het over 2004 nu. En Koeman moest aan het beleidsplan voldoen. Ja, en daar rommelde wat. Ja. En is Van Gaal bijvoorbeeld ook iemand die zich wel laat regisseren dan in dit geval? Ja, dat is eigenlijk mijn ervaring wel. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Het is, ik denk, heel veel mensen die met hem gewerkt hebben, die zullen heel enthousiast over hem zijn. Het is inderdaad iemand die laat je wel even ongemakkelijk voelen. Zo van, wat kom jij nou eigenlijk doen hier? En dan moet je bij hem melden als technisch directeur. Dan leg je uit hoe je het ziet als iemand die Het is natuurlijk een voetbalbedrijf. Ik ben niet per definitie voetballer, maar ik kan wel omgaan. Ik kan het verhaal van de voetballer proberen te verwoorden richting de media. Ik zei net, jij bent zelf actief geweest in de zeilsport. Ja. Dus eigenlijk ook topsport is dat. Ja. Maakt dat uit, denk je, dat je ook die achtergrond hebt, dat zij dan makkelijker iets van je accepteren? Ja. Nou, in elk geval voor mij maakt het makkelijk. Ik ken de geur van de kleedkamer en ik weet wat daar buiten speelt. En wat misschien weet ik dat beter dan die topsporter. Want die zit nogal vaak in zijn eigen wereld. En dat is ook terecht, want ja, zo win je medailles. Je moet best wel gefocust zijn natuurlijk. Dat is ook wat fascinerend is aan die mensen en gedreven. Maar die buitenkant, die wereld, ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ik begrijp hoe media werkt en dat hebben niet alle topsporters in de gaten. Maar weet je, de geur van de kleedkamer kende ik, ja. En nou, Zlatan, dan heb je het ook, misschien in de tijd dat hij bij Ajax was, was hij natuurlijk nog vrij jong, dat vergeten we nog wel eens. Ja. Als je kijkt wat hij later dan allemaal heeft gedaan. Maar zeker ego had hij misschien toen ook al wel. Dat is misschien wel wat groter geworden. Ook, ja. Hoe manage je dat eigenlijk? Ja, nou kijk, die ego. Het zijn hele gedreven mensen. Dus ze hebben iets egoïstisch over zich. Dat moet je ook wel hebben als je een gouden medaille wil winnen. Of als je zo'n goede voetballer wil worden. Maar die ego's, ja, weet je, ze zijn veel eisend. Omdat ze ook veel eisend naar zichzelf zijn. En dat betekent ook dat ze dat naar jou zijn. En ik denk, ja, hoe handel je dat? Je moet ten eerste jezelf niet te belangrijk vinden. Ik neem mijn werk heel serieus, maar ik neem mezelf niet te serieus. Als je dat ook nog eens gaat doen naar dit soort mensen, daarnaast staan en dan jezelf belangrijk vinden, dat werkt niet. Maar ja, je moet het ook gewoon waarderen en je moet er ook gefascineerd over zijn hoe mensen gedreven kunnen zijn en tot in de details iets willen bereiken. Ja. Wat ik heel grappig vond te zien, ook, ik was dus in Parijs voor Radio Olympia, ja. En dan kreeg ik ook die sporters langs. En je ziet dan ook af en toe, ik volg het voetbal natuurlijk ook op de voet, en dan zie je soms die verveelde interviews met voetballers, en dan zie je deze jongens en meisjes fris. Ja, mooi hè? Gelijk na dat ze een enorme prestatie hebben geleverd, gelijk commentaar geven, ja. Zonder blik of blozen. Ja. Dat is wel eens een groot verschil, hè? Ja, en voor beide is wat te zeggen. Want kijk, die bijvoorbeeld waar ik bij was in Marseille. Wij komen één keer in het 4 jaar krijgen we aandacht. Ja. Van jullie, van onze media in Nederland. En één keer in de 4 jaar hebben we een platform. En dan willen we ook graag wat vertellen. Ik heb daar ook naast gestaan in een mixzone, in een stadion, in de catacomben van een stadion die 150 meter lang is. Waar iedereen hetzelfde vraag stelt. Ja, dus op een gegeven moment krijg je wel die verveling. En ja, dat iedereen zo sketchy zit te kijken. Daar gebeuren allerlei dingen. Terwijl, ja, wij als publiek zien dat niet. Maar daar loopt de zaakwaarnemer en daar loopt iemand zijn medespeler grappen uit te halen met hem. Dus ja, het is krijgen een ook heel veel interviews en verzoekjes, zeg maar. Ja, en dan wordt het een beetje een automatische piloot. En dat is inderdaad heel erg jammer als je niet een sprankelend verhaal kan vertellen. Het is niet altijd roosgeuren maneschijn. Jij was in Rio toen Yuri van Gelder naar huis werd gestuurd door Lord of the Rings. Nadat niet zulke handige dingen had gedaan. Ik denk dat iedereen daar ook wel over eens is. Ja, dan moet je er ook staan. Ja, en dat is, ik was niet direct daarbij betrokken. Dus want ik zat wederom bij zeilen en bij beachvolleybal en roeien. Dus daar gebeurde dit niet. Maar ja, dit is wel inderdaad iets wat. Dan gebeurt er inderdaad iets. Iets negatiefs. Je moet iemand, of tenminste, er is besloten dat we een sporter naar huis sturen, omdat hij zich niet aan de regels houdt. En dat is natuurlijk best heel bijzonder dat dan in Nederland, eigenlijk heel Nederland, ontploft over het feit van, ja, die man mag toch een biertje drinken. En natuurlijk, weet je, dat zou ook, denk ik, niet het probleem zijn. Alleen, om nu over de details in te gaan destijds, maar je ziet wel, de publieke opinie keert zich zo tegen je. En dat is bijna niet meer bij te sturen. Ja. Zondag, grote prijs van Zandvoort. Ja. Formule 1. Zeker. Weer een paar handshakes erbij, denk ik. Ja, nou, er lopen inderdaad wel hele beroemde mensen rond. En natuurlijk ook op uitnodiging. Mensen die voorbij komen. Maar goed, achter de schermen is het gewoon werken. En natuurlijk werk ik met iemand als Jan Lammers. Wat in Nederland een beroemdheid was. En natuurlijk nog steeds wel een beetje is. Maar ja, er komen grote namen voorbij. En je ziet inderdaad, ik zit niet in de entourage van Max Verstappen. Maar je ziet wel hoe dat georganiseerd wordt en hoe dat werkt. Ja, ja, dat is ook een echte topsporter. Dat is mooi om dat te horen. Ja. Veel plezier vooral, komend weekend ook. Dankjewel voor de komst naar hier. One Handshake Away, dat is de rubriek. Simon Keizer, hij is communicatieadviseur. Nieuws Snipper. We gaan weer een nieuwsnipper spelen. U hoort een fragment dat is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar komt zometeen een vraag bij. Ja, natuurlijk is dat een van de onderwerpen. Al werd dat niet met zoveel woorden gezegd. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken somde de agenda op als een diepgaande uitwisseling van gedachten over bilaterale betrekkingen, praktische samenwerking en andere punten van gemeenschappelijk belang. Radio 1 Journaal vanochtend. Correspondent Laura van Meegen heeft het over een bezoek van de Chinese premier aan een bepaald land. En de vraag is, welk land wordt hier bedoeld? Dus aan welk land brengt die Chinese premier een bezoek? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101 voor dat mooie prijzenpakket. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedendag met Bruggeman. Ik dacht dat het Rusland was. Bruggeman, dat is goed hoor. Ja. Ja. Ja, mooi. Hebben we ook nog een voornaam, meneer Bruggeman? Ja, Fred. Fred Bruggeman, Alphen aan de Rijn. Maar toch niet de Fred Bruggeman? Ja, natuurlijk is dat. Uit Alphen aan de Rijn? Ja, helemaal. Ja, oké, dat is goed, dat noteer ik even. We gaan voor vraag 2. Het Max Kaartspel is binnen, we gaan voor de zonneklep. Vandaag even iets minder nodig, heb ik het idee, maar ach, het wordt nog een beetje nazomer. Ja, je bent een stevige bui, dus inderdaad, niet nodig. Nou ja, misschien om de regen uit de ogen te houden. De premier van welk EU-land bracht vorige maand ook nog een omstreden bezoek aan Rusland en president Poetin? Dus welke... Ja, volgens mij was dat Hongarije. Ja. En dan ben ik zijn naam even kwijt. Nee, maar we zochten Hongarije, dat is goed. Viktor Orbán, ja. Heet hij. Ja, dat was het, ja. Bracht een bezoek aan Moskou. Nou, die pet is ook binnen. En dan nog een keer het Villa VDB keukenschort. Met waterafstotende materiaal is die gemaakt, dus dat scheelt. President van China, Xi. Maar hoe heet... Ja. Dat is de president. Maar hoe heet de premier van China, die dus op bezoek is in Rusland? En de kleine hint is, het rijmt. Dus Xi is de president. Helaas. Nee, ik kom er niet op mee. Heet de premier. Het rijmt op Xi. Ja. In ieder geval weten we. Ja. Nee, niet een gokje? Ja. Wie? Nee, fout. Het is Li. Li. Oh, Li. Ja. Okay. Fred, blijf aan de lijn voor de gegevens. Wij gaan alles noteren en de prijzen komen naar je toe. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je kijkt op buienradar, geen wolkje aan de lucht. Je kijkt naar buiten en het wordt noodweer. Verdieping bij het nieuws. Waarom is dat zo moeilijk om dat mee te nemen in de weersverwachtingen? Elke dag een factcheck. Wij durven te zeggen dat het niet klopt, het is fictie. En het opiniepanel. Een grotere groep is niet enthousiast. Zij vinden dat het huisvestingsprobleem van de overheid op deze manier bij de burgers wordt gelegd. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert... Weet meer. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. liefde voor voetbal. Vanaf nu beleef je UEFA Europees voetbal alleen op Ziggo Sport. En gratis in je abonnement. Ontdek welke wedstrijden jij kunt zien op ziggo.nl/UEFA. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zanger, liedjeschrijver en gitaarheld Ed Struiluit is in de villa. Hij begint een zoektocht naar de nieuwe John Mayer in Nederland. En waarom hij dat doet, dat gaat hij zo meteen vertellen. Eerst de problemen op het spoor, die houden voorlopig aan, zeggen zowel NS als ProRail. U hoort daar meer over in het NOS Journaal met Levi van Eck. Treinreizigers moeten ook het komende half jaar rekening houden met vertragingen en minder treinen, dat zegt de NS. Onder meer het herfstweer leidt mogelijk tot problemen. Ook wordt op meerdere plekken aan het spoor gewerkt, hoorde verslaggever Youssef Abjai van NS-topman Koolmees. Er zijn ontzettend veel werkzaamheden aan de gang de afgelopen maanden rond Amersfoort, rond Rotterdam en Den Haag. En dat blijft ook bij ons de rest van het jaar. Dus voor de reiziger blijft het een pittig jaar als het gaat over de werkzaamheden aan het spoor. Voor de korte termijn vervelend, voor de lange termijn noodzakelijk om ook meer treinen in de toekomst te kunnen rijden. Dit jaar is er nog veel overlast op het spoor. Wat gaan reizigers hiervan merken? Nou, die werkzaamheden zijn er en die zijn noodzakelijk om te investeren in de toekomst van het spoor. Wat wij samen met ProRail proberen is om de effecten daarvan zo klein mogelijk te laten zijn. Dat betekent reizigers vooraf goed informeren, alternatieve reisopties aanbieden. Maar ook nadenken over hoe kunnen we zo robuust mogelijk de dienstregeling uitvoeren als er werkzaamheden zijn. Op die manier proberen we de effecten zo klein mogelijk te houden. Maar de eerlijkheid is wel dat de reizigers wel de gevolgen van de werkzaamheden voelen. Wat gaan zij merken? Wat we de afgelopen half jaar ook al gemerkt hebben, op sommige trajecten vertraging of minder treinen die rijden vanwege die werkzaamheden. Een goed voorbeeld is de afgelopen 6 weken Amersfoort geweest. Daar hebben 6 weken lang bijna geen trein gereden. En dat heeft natuurlijk een hele grote impact op het treinnetwerk in Nederland. Dat zei Wouter Koolmees van de NS tegen verslaggever Youssef Abjai. De formerende partijen in België hebben nog 2 dagen om een akkoord te bereiken. Koning Filip heeft formateur De Wever tot donderdag de tijd gegeven om zijn opdracht af te ronden. 4 rechtse en centrumrechtse partijen moeten het eens worden met het centrumlinkse Vooruit. België moet met een plan komen om het begrotingstekort aan te pakken. De Wever had voorgesteld om rijke Belgen te laten meebetalen om zo Vooruit aan boord te krijgen, maar daar zijn andere formerende partijen tegen. Begin juni konden Belgen stemmen voor meerdere parlementen in het land. Alleen Wallonië en het Duitsstalige deel hebben nu een regering. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse bronnen zeker 7 mensen gedood. In de school zouden 1000 vluchtelingen hebben gezeten. Onder de vermisten van een jacht dat gisteren zonk bij Sicilië is ook een topbankier van Morgan Stanley. Hij en zijn vrouw worden nog vermist. 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. In Katwijk zijn vanmorgen 4 mensen gewond geraakt bij een woningbrand, van wie 2 ernstig. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de woning zo beschadigd dat die onbewoonbaar is. In Epe in Gelderland is een kerk zo goed als verwoest bij een brand. Het vuur begon in het dak van de gereformeerde kerk, zegt verslaggever Ton Arbouw van Omroep Gelderland. Het is denk ik ook heel snel gegaan. Het was inderdaad een enorme vuurzee. Het is bij het dak begonnen en het complete dak is ook verdwenen. Ik kijk naar een paar geblakerde balken die nog over zijn. En ja, de muren van de kerk staan er nog. En er komen nog wat vlammen door de deur heen sijpelen op dit moment. Er was niemand in de kerk aanwezig. Er werd wel aan gewerkt. En de politie onderzoekt nu of deze mensen die daar aan het werk waren mogelijk iets te maken hebben met de oorzaak van deze brand. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. De kerk staat in het centrum van Epe. De veiligheidsregio roept mensen op om niet naar de kerk te komen, om de weg vrij te houden voor hulpverleners. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Op Sint Maarten heeft de partij van oud-premier Jacobs de meeste stemmen gekregen. Het verschil met andere partijen is miniem. Inwoners van het eiland gingen voor de 2e keer dit jaar naar de stembus. In amper 14 jaar tijd zijn er 11 kabinetten geweest. Sint Maarten heeft een klein parlement en er komen relatief veel partijen in, vertelt correspondent Dick Draaier.

schitterende gitaarskills en liedjes die iedereen eigenlijk wel raken. Dat is waar gitaarheld John Mayer voor staat. En die is voorafgegaan door vele tientallen gitaarhelden in de jaren 60, 70 en 80. Maar de gitaarheld die dreigt een beetje uit te sterven in de hedendaagse muziekbusiness. En daarom begint gitaarman Ed Struilaert een zoektocht naar de nieuwe John Mayer in Nederland. Ed. Ja, dat klopt. Welkom. Dankjewel. Jij bent ook in de theaters geweest met een programma Gitaarmannen, Gitaarhelden. Ja. Er is ook een podcast over. Ja, Gitaarmannen, de podcast inderdaad. Wat is eigenlijk het verschil tussen een gitaarheld en een gitarist? Een gitaarheld is iemand die heel veel gitaristen weet te inspireren en te begeisteren. Ik had zelf ooit zo'n moment met Jimi Hendrix. Ik zag de film Under Siege. Misschien ken je hem wel met Steven Seagal. En daar zit een legendarische openingsscène in. Dan wordt er iets opgeblazen en dan zijn die gasten helemaal blij. En dan hoor je het intro van Voodoo Child. Ja, ja. Weet je al met die wawa. Dat is het moment waarop voor mij een gitaarheld wordt geboren. Jimi Hendrix was toen, vanaf toen mijn gitaarheld. Ja. Ja, daar noem je er ook nogal één natuurlijk. Ja. Ja. Die ook, ik zeg altijd andersom speelde. Hij was links, toch? Hij was linkshandig. Ja. Hij speelde linkshandig gitaar, maar op een rechtshandige gitaar. Dus hij had echt alles omgedraaid. De snaren waren omgedraaid, alles. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is echt buiten categorie. Het blad De Gitarist die organiseert elk jaar een poll, hè, met de beste gitarist van het jaar. We gingen even kijken. Wereldwijd, Nuno Bettencourt staat dan op nummer 1. Ja. Ik kende die naam wel, maar wie is hij? Nuno Bettencourt is de gitarist van Extreme. Daar kennen de meeste mensen van. Dus hij is van het akoestische More Than Words. Boom, ja, ja. Echt zo'n kampvuurknijter. Die heeft hij geschreven. Get the Funk Out. Dat Get the Funk Out. Goed nummer van. Geweldig ook stevig. Inderdaad. Ja. Maar je zou hem daar niet... Je kent de naam inderdaad, maar het is niet... als ik kijk wat er verder is. David Gilmour van Pink Floyd al jarenlang natuurlijk. Brian May, Queen. Ja. Dat zijn de namen. Maar Nuno Bettencourt is wel echt een gitaarheld. Afgelopen jaar won hij de Sena European Guitar Award... hier in Nederland uitgereikt. Ik was daarbij die avond. En het was echt, nou, die man, die kan spelen. En dat is wat ik bedoel met dat gitaar verdwijnt... uit het centrum van de popmuziek, langzamerhand. Nuno Bettencourt en Extreme, daarvan was de gitaar... ja, de main feature, weet je wel, de hoofdattractie... samen met de stem van Gary Cherone. Maar dat zie je nu steeds minder. En John Mayer, die is nu bijna 50. Die verdwijnt ook langzaam uit het oog van de popmuziek. De popmuziek aan zich is aan het veranderen met de komst van AI. Ja, ik ben bang dat die gitaar dadelijk gewoon in één keer een soort niche wordt. Dat is grappig inderdaad, want als je dat lijstje verder kijkt... nou, Mark Knopfler, John Mayer staat er zelf in. Neil Young, natuurlijk al 100 jaar mee. Frusciante van de Red Hot Chili Peppers. Ja. Slash natuurlijk, Angus Young van AC/DC. Nou ja, loopt nog steeds in korte broek, maar ook al heel lang doet hij mee. Woont in Aalten trouwens. Ja, dat is wel grappig, ja. En als je naar de Nederlandse lijst kijkt, dan staat Atje van den Berg op nummer 1. Ja, Atje van den Berg, dat is natuurlijk een icoon. Ja. Ja, maar dat zijn allemaal dingen van lang geleden. Ja, ja. Snap je? Dus waar is de nieuwe Atje van den Berg? Ik had net zo goed het nieuwe Atje van den Berg.nl kunnen noemen. Maar ja, ik ben dus op zoek naar de nieuwe John Mayer. Ja. Omdat ik een ode ga brengen aan John Mayer in het theater. Vertel eens waarom hij zo goed is eigenlijk. Want we kennen hem ook een beetje van die zoetsappige liedjes. Uh-huh. Ja. Dat is precies hoe ik hem heb leren kennen. Via Daughters, weet je. Dat ik dacht, mooi liedje, prachtig. Ik moet er bijna van huilen. Maar toch niet helemaal. En ik ga weer door met mijn leven. En toen op een dag zei mijn toenmalige toetsenist van de band Stud Muffins, waar ik in zat. Voor de connoisseurs, die weten nog wie dat was. Ja, zeker. En die zei tegen mij, Ed, ik heb een cd van het John Mayer Trio. Dit moet je checken. Ik zeg, John Mayer Trio, is dat diezelfde gast van Fathers Be Good? Ja, dat is dezelfde. Luister maar. Dus ik zet hem aan in de auto. Nou echt, ik werd compleet weggeblazen wat ik daar hoorde. Het was gewoon keiharde blues, keiharde gitaar, porno, zou ik durven zeggen. Echt waar, ja. Maar gewoon ook nieuwe dingen die nog niet eerder gedaan waren, bijvoorbeeld. Nou, dat niet per se. Het is meer gewoon het levend houden van die stijl. Weet je wel? Dus in de jaren 90 werd ook al gezegd dat de gitaar ten dode was opgeschreven. Want de house en de hip-hop, weet je wel? En nu krijg je AI. En het is aan ons gitaristen en aan ons pleitbezorgers van de gitaar om ervoor te zorgen dat die gitaar wel degelijk wordt herontdekt door de jeugd. Die fakkel moet worden doorgegeven. En we hebben het nu alleen maar over mannen tot nu toe gehad. Hoe zit het met de vrouwen dan in de gitaar en lang haar meestal? Nou ja, meestal hebben ze wel lang haar inderdaad. Maar er zijn hele goede vrouwelijke gitaristen. Ik noem een Orianti bijvoorbeeld. Die speelde onder andere bij Michael Jackson. Daarvoor zat nog een andere vrouw in de band van Michael Jackson. Ja, er zijn genoeg hele goede gitaristen. Maar al die nieuwe vrouwen zoals Olivia Rodrigo bijvoorbeeld, die speelt toch ook gitaar? Zeker, dat is absoluut waar. En waar ik naar op zoek ben en wat ik hoop is de gitaar in zijn pure blues vorm. Dat ja, behouden blijft. Dat dat een nieuw leven krijgt met nou ja, een nieuwe frisse wind geïnspireerd op degene die voor hem of haar kwamen. En de gitaar is dan leidend, zeg maar, in het geheel. En de rest is alleen maar begeleiding. Hoort er een beetje bij. Nou ja, hoort er wel degelijk bij. Want het is natuurlijk altijd een team effort als je muziek maakt met elkaar. En dat is ook de reden waarom ik heel graag jonge gitaristen van de zolderkamer af wil trekken met deze zoektocht. Mm. Omdat ja, ze zitten nu op dit moment allemaal thuis op het zolderkamertje met een telefoon TikTok-filmpjes te maken in hun eentje. Ze staan niet op het podium. En dat komt deels omdat heel veel podia verdwenen zijn. Jongere sozen, zeg maar, waar ik bijvoorbeeld voor het eerst in bandjes heb leren spelen, zijn allemaal wegbezuinigd uit de gemeentes. Dus die broedplaatsen, die zijn er niet. De broedplaats is internet. Ja. Maar er is meer, weet je. Ik wil heel graag zo'n jong iemand op het podium zetten en een solo laten spelen. Dat hij dan ziet, hij of zij ziet, wat dat doet met het publiek. De nieuwe John Mayer, en die klinkt dus zo, de oude. En vrouwen mogen ook meedoen. Hè? Zeker, ja. En als je onzijdig bent, ook. Ja, iedereen mag meedoen. Ook. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Uit wat voor hout moet die nieuwe gitaarheld gesneden zijn dan? Een ongekende passie voor de gitaar hebben. Daarmee opstaan, daarmee naar bed gaan. En ja, als je schoonouders jarig zijn, dat je zegt, sorry, ik kan niet mee, want ik moet gitaar spelen. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt in het kort. Nee, ja, je moet gewoon niks lievers doen dan gitaar spelen. Oh ja. En dat wil je uiten en dat wil je laten zien. En dat van die schoonouders. Ik zag een keer Ilko Gelling die in een documentaire voorbij kwam en die moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn gitaar. Toen moest hij heel lang nadenken. Toen zei hij, ja, nee, toch mijn gitaar. En ik weet niet of mevrouw Gelling dat leuk vond. Maar dat is een beetje wat jij bedoelt ook. Ja, het is die onvoorwaardelijke liefde, ja, om jezelf te uiten. Eigenlijk. En die gitaar is je gereedschap. Ja. Maar ik hoor bij jou heel duidelijk, er ligt een doel achter. Want de winnaar die mag met jou mee, hè? Ja. Op tour, zeg maar. Die mag mee en die wint een John Mayer Signature gitaar. Kijk aan. Ook nog, ja. Die hebben we ook nog weten te ritselen. En de winnaar mag dus mee. En die gaat met mij mee op die John Mayer tour. Waarin ik de muziek van mijn held ga eren samen met mijn te gekke band. En we gaan verhalen vertellen over John Mayer in Nederland. Hij heeft hier allemaal dingen gedaan. En ja, weet je wel, interviews die niet helemaal goed gelopen zijn. Dat soort dingen, achtergrondverhalen, ja, die ben ik nu allemaal aan het optekenen. Dus in het najaar komt dat in de theaters? Dat is vanaf oktober in het theater te vinden, inderdaad. Ja. En als die nieuwe John Mayer nu toevallig naar NPO Radio 1 luistert, of zijn ouders, of zijn opa en oma, dat kan natuurlijk allemaal. Waar kunnen ze zich melden? De nieuwe johnmayer.nl. Heel, heb je lang over nagedacht? Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ja. Ik wilde eerst de nieuwe Ed Struijlaar doen, maar ik dacht, nee, dat komt nog te vroeg. Ja. Nee, onder de vleugels van Ed Struijlaar, de nieuwe johnmayer.nl. Daar kunt u zich opgeven. Want dat is natuurlijk niet leeftijdgebonden. Het mag ook iemand van 88 zijn. Nee. Oh. Tot en met 24 jaar. Okay. Ja, want de jeugd heeft de toekomst. Ja. Dat is wel helemaal waar. Ja. Dankjewel Ed. Laat het weten als die gevonden is. En kom een keer spelen, zou ik zeggen. Jazeker. Hij is de zoektocht gestart nu en u kunt zich aanmelden. Douwe Bob trouwens kwam eigenlijk in een soortgelijke De beste singer-songwriter. De beste singer-songwriter, ooit door Giel een beetje opgezet. Ik sprak hem in Parijs. Hij was daar elke avond bij Dionne de Graaf in het programma. En had het erg naar zijn zin. En daar deed hij dan dit liedje dus. Douwe Bob met I Believe. Please come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova. I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe my teeth into the sweet poison apple, and I've been rained on ever since. The witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. And then I saw you in your red dress. You were bored and lonely, tired of following the rules. And we've been dancing through the fairy tales and made up stories. You make me howl just like a wolf. Come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. I believe. Douwe Bob was dat en I Believe. Nieuws. Snipper. Dat ik nu Nazar Naziri aan de lijn heb, denk ik. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Nazar. Voor de tweede keer. Uit Duitsland, hè? Ja, ja. Waar ligt dat ook alweer, vraag ik dan altijd. Kranenburg. Oh ja, Kranenburg? Ja, Kranenburg. Waar is dat de grens over in Nederland? Het is dicht bij Nijmegen. Ah, oké. Okay. Grensland Groesbeek. Ja, ja, oké. Okay. Dus als je daar de grens over gaat, dan komen we jou tegen. Ja, ja, ja. En ik kan me inderdaad herinneren, je hebt al eens eerder gebeld. Kijk of had je toen de volle map of niet? Had je alles goed? Ja, ja, ik had alles goed. Oh, oké. Okay. Nou, kom mooi uit, want we hebben nu de 2024-editie van het Keukenschort. Dus dan heb je de twee straks. Oké. Okay. Ja, en straks met de winter is het ook weer lekker. Dan kan je de twee aantrekken. Wij horen Laila Frank, hè, die Amerika-kenner. Die had het over dat belangrijke politieke evenement op dit moment in de Verenigde Staten, dat nu bezig is. Over welk evenement gaat het hier? Ja, dat was de Democratische Partijconventie 2024. Dat is helemaal goed. Max Kaartspel is sowieso voor jou. Gaan we voor de zonneklep. Die is nieuw, die had je nog niet, denk ik. In welke stad wordt die conventie gehouden? In welke stad? Ik denk dat het in United Center in Chicago. Ja, is goed. Chicago. En dan, voordat file VDB Keukenschort, vraag 3. Alle democratische hotemtoten die zullen de komende dagen acte de présence geven op die conventie. Obama gaat daar spreken, Clinton, de andere Clinton, die andere heeft al gesproken. En ook de mogelijke vice-president voor Kamala Harris, dus de running mate, zoals dat zo mooi heet. Wat is zijn naam? En het rijmt niet op Xi. En ook niet op Lee. Ik ben de naam vergeten. Oh, dat is jammer. Nee, we gaan niet te veel helpen, jongens. Want dan krijg ik ook altijd... Nee. Ik krijg elke dag een brief van de Bond van Quizmasters. Die zegt al, ja, luister. Als jij uit de vereniging wil worden gegooid... dan moet je nog even doorgaan met de antwoorden voorzeggen. Zijn naam is Tim Walz. Tim Walz. Het was de laatste bekend geworden. Ja, ja. Yes. Dus hij gaat mee als running mate met Kamala Harris. Het levert jou twee prijzen op, Nazar. Die gaan we keurig opsturen naar Duitsland. En ik wens je daar veel plezier mee. Ja, bedankt. En een goede dag verder. Leuke Oké, hoi hoi. Ja, fijne dag. We'll be right back. Over gitaarhelden gesproken, dat zijn er ook een paar natuurlijk. Rolling Stones. En ach, I Just Waiting on a Friend. Nou, wat kan er mooier. Hans van der Steeg, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Wat een fantastische brug. Ja, ben je in tranen? Nou, nog net niet, maar ik moet er alles voor doen om dat te voorkomen, inderdaad. Ja, de laatste keer dat wij spraken, ging jij weer iets heel raars doen in Nederland. Onderging jij, weet ik veel, wat was dat ook weer? Cricket of zo, geloof ik. Nee, cricket heb ik dan weer niet. Oh, nee. Golven heb ik gedaan. Golven. De bus op de green geparkeerd. Dat achtervolgt me nog steeds. Wat gaan we zometeen horen? Zometeen iets heel anders. Zo'n bak op de hoek van de straat heb jij misschien ook wel in je buurt, waar je textiel in kan gooien, oude kleding, die je niet meer aan wil. Lange tijd was dat een goede business, werd goed geld aan verdiend. De wereld achter de bak, totaal onbekend voor mij in ieder geval. Maar die tijd van goede business lijkt ten einde. Kledinginzamelaars leiden verlies en staan zelfs op omvallen. Gaan we zo meteen meer over horen. Morgen de 500ste uitzending van Villa VDB. We doen verder niks daaraan, geen poespas, gewoon een leuke uitzending. Bijvoorbeeld in de serie One Handshake Away, Jet Loos werd uitgeroepen tot beste jonge chef van de wereld en werkte samen met beroemde chef Cox. Tot morgen. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com.